bem na minha. Acho que é. Oh, Selene! Uau! Mami de Oxe! Mână cum am pe conte. Nimen. Oh, pupic, iahșe. Când am destecat, nu am dit-o. E mă dititi. Fuca în bă conte. Care te guată, uite că. Părteam, mă diti. I da, conte, conte, mi te te cum am nimic. Panini. Kai kai mena kai mena te kam zi e kai ke. Kai me masha kana inga. Kai ne kai di di di di. Ehe. Baru kai shte kai d. Aju, besli shek taru kad ne bakis. Este ca ni doi cădiți, hei! Hei, ca ia gătii, ca mă de lip bila! Ia hei, ca mă din lume cacea! Xerca ne mă lune, ca ne dădezi!